بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، لا إكراه في الدين آيات چه مرجئات رنا ده حرية العقيدة استدلال كي تفسيلات بياني دل نضا خبرم کلي وچه دغا آيات كي عموم ده أو دغا عموم نبازي كافير پو نورو دلائل سر مستثنى شوي دي چه وضاحت ألتا شوي نوص دغا آيات چه لا إكراه في الدين ده أو ده حديث چه نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فما بين كي ظاهرا تعرض كاري ذكر چه بآيات كي حكم داشا چه دين بارك زور نشتا ده أو حديث كي حكم داشا چه دين بارك زور شتا ده نو توفيق أو جمع ده آيات أو ده حديث فما بين كي سدا نو جواب داده چه ده مخ كي تفصيل ندا خبر معلومة شيوا چه كفار بدو قسم ده يو أهل كتاب دي أو دوهم قسم ده أهل كتاب نما سوا نور كافر دي نو د اهل کتاب حکم داده چې دوی کله جزیه ورکوي نو په دوی به د اسلام په باره کې زور نه کیږي. نو د لا اکراه فی الدین حکم هغه اهل کتاب پورې خاص دی چې جزیه ورکوي او د اهل کتاب نه ماسوا به په نورو کفارو زور کیږي. نو د حدیث حکم نورو کفارو ته شامل شه نو تعرض ختم شه. نو اوس چې کله موږ ویو چې یهود نصارا ته به په خپل دین ازادي حاصلی نو آیا دا به هغه ډول ازادي کوم چې په دیموکراسي نظام کې ته حاصل ده او د کومي ازادۍ دعوه چې دغه مرجئه کوي نو جواب دا دی چې نه، دوی ته به په اسلامي نظام کې په خپل دین هغه ډول ازادي حاصل نه وي کومه چې ورته په دیموکراسي نظام کې حاصل ده، بلکې اسلامي نظام کې به د دوی ازادي په ذلت بنای حتی یعطوا الجزیه عن ید وهم صاغرون. دوی به ذلیل وي، دوی ته به حریت مطلقه حاصل نه وي. په دوی به هغه شرطونه عملي کیږي کوم چې عمر زهو په دغه یهود نصاراو باندې په شام کې مقرر کړي وو. اصل کې دغه شرطونه نصاراو خپله په خپل ځان مقرر کړي وو چې عمر زمان سره موافقه کړې وه. نو په دې واجه دغه شرطونو ته شروط عمري ویلې کیږي او دا په حدیثو کې ثابت دي. علماو په هم قول کړی دی، لکه ابن تیمیه او ابن القیم رحمهم الله په دې باندې قول کړی دی. اگر که د دغه حدیث په یو سند کې یو ضعیف راویشته دی چې البانیو ته ضعیف ویلي دي، خو دغه روایت په نورو صحیح سندونو سره هم ثابت دی او علماو پرې قول کړی دی. نو په دې وجه په دغه شرطونو باندې به تر قیامته د اهل کتابو په باره کې عمل کیږي. هغه شرطونه دا دي چې په اهل کتابو مانې لګول کیږي. نو اول شرط چې یهود نصارا به په دارالاسلام کې خپل ځان لپاره نوې عبادتخانې نه جوړوي، یعنې نصارا به کنیسه نه جوړوي او یهود چې دی در دا به نه جوړوي، ځکه کومه علاقه چې دارالاسلام ګرځېدلې ده نو دا به یا د پخوانه مسلمانانو آباده کړي. نو د مسلمانانو په دغه علاقه کې د یهود او نصاراو د اوسېدلو اجازه شته دی، خو عبادتخانو جوړولو اجازه یې نشته دی. او یا به داسې علاقې چې یهود نصاراو به آباده کړي چې بیا به ترېنه مسلمانانو په زوره نیولي او دارالاسلام به ګرځېدلي، نو په دغه علاقو کې چې کومې کنیسې د مخکې نه موجود وي نو فقها ویلي دي چې دا به په خپل حال پاتې کیږي. او دا حق خبره ده، ځکه چې دغه کنیسې د صحابو د زمانې نه تر اوسه پورې پاتې دي او هغوی نه دي ورانې کړې. نو دا دلیل دی چې دغه کنیسې به نه ورانول کیږي، یعنې کله چې د دارالاسلام په حدودو کې داخلي. خو که چېرته چا ورانې کړي نو بیا به دوباره مرمت ته اجازه ورکول کیږي او که نه. نو دې باره کې د فقهاو دوه قوله دي، یو دا چې اجازه به ورکول کیږي او دویم قول دا چې د مرمت اجازه به نه ورکول کیږي چې دوباره جوړ کړي. نو آیا دا هغه حریت او ازادي شوه کوم چې په دیموکراسي نظام کې عملي کیږي؟ دیموکراسي نظام والا خو یهود نصاراو ته د کنیسو او دیر یعنی د راهبانو د عبادتخانې جوړولو دپاره مسلمانانو په ملکونو کې مالونه ورکوي، مصرف ورکوي چې دغه عبادتخانې جوړې کړي. خو زموږ په دین کې د دوی د کنیسو جوړولو ته اجازه نشته دی چې ځان دپاره نوې کنیسې جوړې کړي. نو دا خو یو شرط. دویم شرط چې دغه کنیسې کمی چې د دارالاسلام په حدوداتو کې راشي نو دا به د مسلمانانو په مخ کلاوي خلاصي بی. هر مسلمان به کولی شي چې د دوی کنیسې ته ور داخل شي، دوی به مخنیوی نه کوي، ځکه دا فقهي مسله هم ده چې کله یو کنیسې کې تصویران نه وي نو منظم پکې جایز دی، چې فعل د ابن عباس رضی الله عنهما په دې دلیل دی. او درېم شرط دا چې کله یو مسلمان د نصاراو یو علاقې او یو کلي ته ور داخل شي نو په دوی حق جوړیږي چې تر درې ورځو پورې ورله مېلمستوب ورکړي. او څلورم شرط دا و چې کله یو نصراني د مسلمانانو په علاقه کې آبادي کوي نو د یو چت نه به زیاته آبادي نه کوي، یعنی دوه چته کور به نه جوړوي، بلکې یو چت به جوړی، ځکه چې ته نصرانی ته ذلیلی، ستا دپاره جایز نه دی چې د مسلمان په کور باندې ستا کور دفاع سي. نو ګوره، دا داسې شرطونه دي چې کله مرجعه او اخوانیانو ته ووې، یا دغه صوفیه مشرکینو ته ووې، نو دوی ډیر بد ګڼي، ځکه چې دوی دغه نصارا خپل دیني او وطني ورونه ګڼي. خو دا زموږ دین دی، او دغه د غیرت نه ډک شرطونه به پرې د اسلامي خلافت مجاهدین نافذوي انشاءالله. همدارنګه په حدیث مسلم کې راغلی دي د ابو هريره رضی الله عنه په روایت سره چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. یعنی تاسو په يهود او نصارا باندې ابتداء سلام ما چوي، او کله چې سره په لار کې مخ شي نو تنګ لارې ته مجبور کړئ، نو معلومه شو چې زمي کافر باندې به مونږ سلام نه چو. نو آیا دا حريت مطلقه شه؟ همدغه شان کله چې په لار کې راشي نو زه به ته لار نه پرېږدم، ځکه چې زه مسلمان یم، هغه ذلیل کافر دی، هغه به لار پرېږدي. پنځم شرط دا چې دوی به په اس باندې سولي نه کوي، ځکه چې اس وسیله د جهاد ده، او نه به اصلحه ګرځي، او د سر د مخکنۍ حصې نه به ویښتان کټ کوي، یعنې د پیکي ویښتان به کټ کوي کوم چې په تندي پراته وي، د دې لپاره چې مسلمان یې وپیژني. بل شرط دا و چې دوی به د مسلمانانو په شان د جامې نه اچوي، او اصلحې به نه ګرځي، او د مسلمانانو اسمې کونیه به نه ږدي، او خپل ویښتان به کټ کوي، او زینار به په ملا فورې تړي. زینار هغه کمربند ته ویل کیږي چې زمي نصارای د ملا نه تړي، د دې لپاره چې وپیژندل شي. او په یهودو باندې سره دا شرط هم لګولو چې د سنی ویښتان دا به وګدي، کوم چې غوګونو ته نږدې دي، چې قلمونو ته ویل کیږي، او د ګیرې د ویښتانو سره وصل دي، دغه ویښتان به وګدي. خو لیکن اوس دغه طریقه په مسلمانانو کې عامه شوې ده، نو که چیرته په دې زمانه کې عمر زمه راشي، نو په دې خلکو به جزیه مقرر کړي، ځکه چې دا خو هغه طریقه وه چې عمر زمه د یهودو لپاره مقرر کړې وه، نو د یهودو ګمان به پرې وکړي. بل شرط یې دا ویلو چې دوی به یو ځای کې هم خپل صلیب نه اوچتوي، بلکې صلیب به په داخل د کنیسې کې، او نه به ناقوس وهي. ناقوس هغه ګنګړې او ټلۍ ته ویل کیږي چې نصارای د اذان په ځای کاروي، نو دوی به د خپل دین اواز نه اوچتوي، په مسلمانانو بیا ناوري، خپلو بچو ته به قرآن نه زده کوي. څوک چې د دوی نه اسلام قبلوي، نو دوی بیا نه منع کوي، او زنانه بیا د مسلمانانو په لارو کوڅو کې د ډول ډال ځایونه نه ښکاره کوي، او شراب او د خنزیر غوښه به هم نه خرڅوي، او نه به دغه شیان د مسلمانانو په لارو کوڅو کې ښکاره کوي. بل شرط دا و چې دوی به د مسلمانانو عزت کوي، او دوی ته به په مجلس کې خپل ځای پرېږدي، نو دغه ټول قیودات به په دوی باندې مقرري، نو دوی به زموږ په دین کې په دغه شرطونو تړلي آزاد بنئ. دا ځکه چې دوی په خپل کفر پاتې کېدل خوښوي، نو څوک چې په خپل کفر راضي شه او جزیه ورکوله، نو دغه زموږ د دین احکام دي، په دې به عمل کوي، او که چېرته اسلام قبول کړه، نو زموږ ورور دی، زموږ په شان حقونه لري. خو که چېرته د دواړو نه انکار وکړه چې نه اسلام قبلو دغه اهل کتابو او نه جزیه ورکوله، نو بیا موږ ته حکم د جنگ دی، جنگ به ورسره کوو. نو آیا دا هغه ډول آزادي ده کوم چې دوی ته په دیموکراسي نظام کې حاصله ده؟ نه، هیڅکله نه. خو لیکن افسوس دا دی چې دغه عمري شرطونه یهود نصارا اوس په مسلمانانو عملي کوي. الله یې د مسلمانانو په حال رحم وکړي. نو دا خبره خو د دوی د دین په باره کې وه چې کله دوی په خپل دین پاتې کیږي، نو دغه شرطونه ومني. هر چې د دوی د ځان او مال او عزت خبره ده، نو د دې حکم دا دی چې دغه به محفوظ وي. یو مسلمان تم جایز نه دی چې کله یو نصراني جزیه ورکوي او ضرر ورته ورسوي، ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: من آذى ذميا كنت خصمه يوم القيامة. دا حدیث بخاری او مسلم راوړی دی. وی چا چې یو ذمي کافر ته ضرر ورکړه، نو زه به د قیامت ورځ سره جنگ کوم. نو ذمي کافر ته به د دین د وجه نه ضرر نه رسول کیږي، چې لکه دا کافر دی او نصراني دی یا يهودي دی، د دې د وجه نه به ته ضرر نه رسول کیږي. که چیرته شخصي کومه بدی ورسره ریشي، نو هغه به په خپل زیاده، خو د دین د وجه نه به ته ضرر نه رسول کیږي. او دا غوی مال اخستل او دغه شان مال طرف کول دا به هم جایز نه. نو چا چې د نصرانی یو خنزیر قتل کړه، نو مسلمان قاضي به دغه نه چې دغه جنایتکار نه دغه نصرانی کافر د پاره تاوان اخلي، ځکه چې خنزیر د هغوی په نیز د قیامت والا مال دی. اگر چې زمونږ په نیز د خنزیر څه قیامت نشته دی، نو د زمي کافر نفس مال او عزت به محفوظ وي، خو کله چې دغه شرطونو پابندي کوي. خو که چیرته دغه شرطونو نه د کم شرط خلاف وکړه، نو بیا د سر او مال حفاظت نشته، بلکې مباح الدم والمال دی. نو کله چې الله عز وجل عیدین وهم صاغرون ویلی دي، نو د صاغرون او د ذلت دغه معناګانې دي کومې چې ذکر شوې، یعنی په دوی چې کله دغه عمري شرطونه عملي شي، نو د دوی ذلت پکې راښکاره کیږي. چې دا داسې شرطونه و چې د عمر زمان په زمانه کې په صحابو اتفاق کړو، نو اوس داسې شخص ته چې اسلام ته ځان منسوبوي جایز نه دي چې په لا اکراه فی الدین آیات سره دغه دیموکراسي ازادۍ لپاره دلیل ونیسي. دا په اسلام کې امکان نه لري. او په دیموکراسي نظام کې چې څوک هر څه کوي ازادي ورته حاصل ده، خو چې یو کس ځان ته مسلمان وي او بیا د دیموکراسي نظام دپاره دلایل وي، نو موږ ورته یو چې ستا دپاره جایز نه دي چې ته په اسلام کې خبرې وکړې. ته د اسلام نه وتلی، ته پوهېشه او کفر دې پوهېشه، خو د اسلام په مسایلو کې بحث مه کوه. نو د دې وضاحت نه د دیموکراسۍ او د اسلام په مابین کې دا فرقونه معلوم شول. اول فرق چې په دیموکراسي نظام کې به د عقیدې ازادي، د عبادت ازادي او د عبادت خانو حفاظتي، یعنی په دیموکراسي نظام کې به د عقیدې ازادي مطلقې، هیڅ قیودات به نه لري. خو په اسلامي نظام کې چې کفارو ته کوم ازادي حاصل ده، نو هغه به مقیده په هغه قیودات او شرطونو سره کوم چې ذکر شول. دویم فرق دا شو چې په دیموکراسي نظامونو کې ازادي عامه ده، یعنی صرف اهل کتابو پورې خاص نه ده، بلکې یزیدی، شیوعی، مرتد وغیره هر کافر ته ازادي حاصل ده. هر چې زمونږ دین دی، نو په دې کې د دغه خلکو لپاره ازادي نشته، بلکې یا به اسلام قبلی او یا به وژل کیږي. او هر چې اهل کتاب دي، نو هغوی به په دغه ذکر شوی قیوداتو باندې پرېښودلی شي. نو دا هم یو فرق شو د عقیدې د ازادۍ په مابین د اسلام او دیموکراسۍ کې. درېیم فرق هغه دا دی، اهل کتاب چې کله په دارالاسلام کې پرېښودلی شي، نو دوی به جزیه ورکوي. خو لیکن په دیموکراسي نظام کې دغه حکومتونه د مسلمانانو مال دغه اهل کتابو ته ورکوي، لکه دغه تیل چې عرب هیوادونه یې امریکایانو ته ورکوي. نو دا هم یو فرق شو. څلورم فرق دا دی چې یهود نصارا به په دیموکراسي نظامونو کې د دغه وضعي او بشري قوانینو تابعداري کوي. خو هر چې اسلامي نظام دی، نو په هغې کې به دوی د قرآن او د حدیث د احکامو تابعداري کوي. نو دا فرقونه دې دپاره ذکر شول چې موږ او تاسو وپېژنو چې د عقیدې ازادي په دیموکراسي نظام کې په څه ډول ده، او په اسلامي نظام کې یهود نصاراو ته په څه ډول ازادي حاصل. نو اوس په آخر کې د دو شبهو جواب کوو. اوله شبهه دا ده چې کله یو چالاکه سړی چې د دې حدیث مصداقي چې نبي سم فرمای ان اخوف ما اخاف علیکم کل منافق علیم اللسان، چې زه په تاسو ډیر ویریږم، نو د هغه منافق نه ویریږم چې په ژبه کې چالاکی، نو دغسې یو علیم اللسان منافق ریشي او وویل چې ولې دا خبره تاسو دومره سختوي. دغه یهود نصارا خو هسې په دې نړۍ کې موجود دي، په دغه اسلامي ملکونو کې موجود دي، که موږ یې منو که نه منو خو موجود دي، نو ولې دا خبره دومره سختوي؟ نو موږ ورته ویو چې د دغه یهودو نصاراو په اسلامي ملکونو کې پاتې کېدل په دو قسمه دي. یو دا چې په خپله ته پاتې شي، خو ته د دوی پاتې کېدل نه منې او نه پرې راضي کېږي، نو دا یو حکم لري. او دویم دا چې دوی د مسلمانانو په ملکونو کې اوسېږي، خو ته د دوی پاتې کېدل منې او پرې راضي هم یې، نو دا بل حکم لري. مقصد دا شو چې د دوی په پاتې کېدلو راضي کېدل یو حکم لري او پرې نه راضي کېدل بل حکم لري. مثال یې د شرابو دی. یو سړی شراب ویني چې خرڅېږي، نو دا پې څه پروا ونه کړي، رد پې ونه کړي، وایي چې هسې شراب خواره شته دی، نو خرڅول یې سباک نه لري. نو ده دغه منکر ولیده او منکر یې پرېښوده، رد د منکر یې ونه کړه، خپل انکار او ناراضۍ راښکاره نه کړه، نو دا ګناهګار شه. خو بل سړی هغه د شرابو په خرڅولو رد وکړي او ووایي چې د دې خرڅول جایز نه دي، او د منکر رد د خپل وس مطابق وکړي، خپله ناراضۍ او خپل انکار راښکاره کړي، نو دغه شخص د ګناه نه خلاص دی. نو همدغه شان د یهودو او نصاراو د پاتې کېدلو خبره ده. که څوک د دوی په پاتې کېدلو په غیر د اسلامي شرطونو ناراضي شو، نو دغه شخص ګناهګار دی، او که څوک پرې راضي نه شو، نو دا شخص د ګناه نه خلاص دی. نو ځکه موږ په دې مسلې ډېر تاکید کوو د دپاره چې څوک د دغه نصاراو په پاتې کېدلو په اسلامي ملکونو کې راضي نه شي. دویمه شبهه دا ده که یو اخواني ریشي یا یو مرجی ریشي او ووایي چې موږ خو د دغه صوفي مشرکانو د عبادتخانو حفاظت کوو، د دغه شرکي زیارتونو حفاظت کوو، او د شیګانو د امام بارګاو حفاظت کوو، او دغه ولا مرمت کوو، د دغه خدمت کوو، خو موږ د دوی په شرک راضي نه یو. نو موږ ورته ویو چې ته د دوی د دغه خدمت د کوم قانون د وجه نه کې، آیا د اسلامي قانون د وجه نه کې، او که د دیموکراسي قانون د وجه نه کې؟ نو دا خو یقیني خبره ده چې دغه خدمت ولا د دیموکراسي قانون له وجه کې، ځکه چې په دیموکراسي قانون کې د مشرکانو د عقیدې ازادي او د عمل ازادي او د شرکي عبادتخانو حفاظت راغلی دی. او هر چې اسلامي قانون دی، نو په هغې کې خو داسې حکم دی چې فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، د مشرکانو په قتل باندې امر راغلی دی چې وی وژنئ، بندین یې کوي، محاصرې کوي، قتل یې کوي. نو معلومه شوه چې ته په دیموکراسي قانون عمل کې، په اسلام عمل نه کې، نو ځکه خو د دوی دغه شرکي عبادتخانو حفاظت کې، نو ستا راضي کېدل یا ناراضه کېدل دا هیڅ پیدا نه کوي. نو په دې وجه موږ دا خبره کوو چې دغه طالب ملیشو هم دیموکراسي پوره منلې ده، نو ځکه خو دوی د دغه شرکي مزارونو حفاظت کوي. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. خلافة بالنفيس وبالدم حتى